Charlie Grossi, słynnych, został napisany na noc Bożego Narodzenia. I to jest fragment tego koncertu. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc muzycznych pejzaży, wydanie 735, wydanie świąteczne, wydanie 4-godzinne. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Lorena McKinnitt na sam początek naszego spotkania. Lorena McKinnitt i kompozycja Snow, która często podczas naszych trójkowych spotkań pojawiała się właśnie tak gdzieś mniej więcej w okolicy świąt Bożego Narodzenia. No więc pojawiła się też i dziś. Mam nadzieję, że święta przebiegają wam spokojnie, rodzinnie, zdrowo i mam nadzieję, że przyjemnie spędzimy te najbliższe 4 godziny. A to już nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Spotkanie, w którym pojawi się i nowość, pojawi się cykl Ocalić od zapomnienia i pojawią się dźwięki z płyt z 2014 roku, bo przecież to już ostatnia okazja, abym przypomniał wam, że jak co roku wybieramy nasz ulubiony album minionych 12 miesięcy. Wystarczy wejść na stronę www.pejzaże.trojka.info, a tam zauważycie baner stosowny dotyczący głosowania. Wystarczy na niego kliknąć, wtedy zostaniecie poprowadzeni do formularza głosowania, a tam lista płyt, na które można oddawać swoje głosy. Jeżeli na tej liście nie będzie płyty, którą wy uważacie za jedną z tych naj-naj w tym roku, to oczywiście taki album bez problemu można dopisać do tej listy i oddać na niego swój głos. Można zagłosować na maksymalnie 10 albumów. I co jeszcze? No można dopisać swoje komentarze dotyczące płyt, na które głosujecie. Najciekawsze z tych komentarzy zostaną odczytane na antenie już w przyszłym roku. No i oczywiście wtedy zostaną podane wyniki naszej wspólnej zabawy. Okaże się, którą płytę uznaliśmy za tę naszą najbardziej ulubioną. A dzisiaj w pierwszej części programu przypominajki i zaczniemy od grupy Engineers, która w czasie wakacji wydała swój nowy album, płytę Always Returning, płytę przepiękną, która też gdzieś zupełnie przepadła i nie pojawia się w zbyt wielu miejscach, a to bardzo duży błąd. Grupa Engineers tworzy w tej chwili trzech panów. Istotnym wkładem w twórczość zespołu jest udział w składzie Niemca Ulricha Schnausa, który odpowiada niejako za brzmienie zespołu obecnie. Brzmienie, które określa się mianem rozmarzony poprok. Bardzo mi się to określenie podoba, bo ono chyba świetnie oddaje to, co grupa Engineers teraz nam proponuje. Ja bym jeszcze do tego dodał, że jest to rozmarzony pobrok, w którym na pierwszym planie pojawiają się rozmarzone gitary. A pan Ulrich Schnaus ma na koncie współpracę m.in. z Depeche Mode, z Death Cab for Cutie czy The Pet Shop Boys. No a teraz dołączył do Engineers na stałe i muszę przyznać, że daje to świetne efekty. A jakie? No posłuchajcie sami. Fight or Flight, It Rings So True, Drive Your Car i Always Returning. Czterokrotnie grupa Engineers. By yourself, did you feel this?

Thank you. była grupa Engineers, a teraz czas na muzykę, która fantastycznie pasuje do nastroju świątecznego. Płytę pani, którą wszyscy doskonale znają i w zasadzie nie ma sensu, żeby cokolwiek o tym albumie opowiadać. Może tylko poza tym, że wiele osób uważa go za najwybitniejsze dzieło tej pani. Ta pani to oczywiście Lisa Gerrard, a ta płyta to Twilight Kingdom. Naprawdę znakomity album, w którym niekoniecznie głos Lisy jest wysuwany na plan pierwszy, tak jak to często się działo, tylko fantastycznie współbrzmi z instrumentacją każdego nagrania. No i jeszcze goście dość zaskakujący. Jest tu Daniel Jones z formacji Silverchair, a wśród autorów tekstów możemy zauważyć aktora Russella Crowe'a. Piękna to płyta i z wielką radością teraz z niej cztery nagrania: Neptune, Seven Seas, Become i Too Far Gone. Czterokrotnie Lisa Gerrard.

Just love me. It's not too late. Here in the darkness, no. Piękny kobiecy głos Lizy Gerard, a teraz też będzie kobiecy głos Mariany Semkini, która stanowi jedną, drugą duetu I Am The Morning, którego płyta też tak troszeczkę gdzieś bokiem nam umknęła. Gleb Koliadyn gra na fortepianie, Mariana Semkina śpiewa, no a oprócz nich oczywiście goście, muzycy i drugi album tego duetu, który powstał nie tak dawno temu, bo powstał w 2010 roku w Sankt Petersburgu. Zadebiutowali przepięknym albumem o tytule Tilda, a teraz czas na drugą płytę, na płytę, która nazywa się Be Lighted. Krytycy podkreślają, że muzykę I Am The Morning można określić jednym krótkim mianem: Islandia. No coś w tym jest, bo rzeczywiście klimat wielu nagrań kojarzyć się nam może z tym, co proponują zespoły Sigur Rós, MAM czy chociażby Björk. Na tej nowej płycie między innymi wśród gości pojawi się Gavin Harrison. Na perkusji będzie go nawet dość wyraźnie w jednym nagraniu słychać. A jak Gleb i Mariana mówią, pisząc muzykę, szukają inspiracji w twórczości uznanych wykonawców spod znaku prog rocka, takich jak chociażby Porcupine Tree, Philip Glass czy Kate Bush. Jeszcze przepięknie o nich się wyraził Danny Kavanagh z Anathemy. Powiedział, że to wyjątkowy duet emanujący magią, a w osobie Mariany ma piękną, utalentowaną i charyzmatyczną wokalistkę, podczas gdy Gleb to najlepszy pianista, jakiego Denny w życiu spotkał. No może trochę przesadził, ale jednak to miło coś takiego sobie przeczytać. Grupa I Am The Morning i To Human Mystery, Crowded Corridors, Aus Lunatum i K.O.S. Posłuchajmy.